وای وای آبادان، وای وای وای آبادان، قربشو من منازم به دخترش مینازم. Abonam, bunu başımdan ben nozum, be dokunuş bir nozum.